حضرت عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ کے پاس جمع تھے۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ ایک منزل پر اترے، ہم میں سے کوئی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی تفریح کے طور پر تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ ہم سب جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے جو بھی نبی آیا اس کا فرض تھا کہ اسے جو بھلائی معلوم ہے اپنے قوم کو بتائے اور اسے جو برائی معلوم ہے اسے انہیں ڈرائے۔ اس امت کی عافیت اس کے پہلے حصے میں ہے اور آخر والوں کو ایسی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم عجیب محسوس کرو گے۔ پھر فتنے پیش آئیں گے جو ایک دوسرے کو معمولی بنا دیں گے، یعنی بعد والا فتنہ دیکھ کر معلوم ہوگا کہ اس سے تو پہلا ہی ہلکا تھا۔ مومن کہے گا، یہ فتنہ مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا، یہ مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ اسے موت آئے تو وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے کریں، اور جس نے کسی شرعی امام کی بیعت کی، اس سے ہاتھ ملا کر عہد کیا اور اس کو اپنے دل کا خلوص پیش کیا تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آ کر اس خلیفے سے کھینچتانی کرے، یعنی اس سے حکومت چھیننے کی کوشش کرے، تو دوسرے مدعی خلافت کی گردن اڑا دو۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کے درمیان اپنا سر آگے نکالا اور کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ نے یہ فرمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اسے میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3956۔